Les ràdios limitat veia 91.6 FM. Hola a tothom i benvinguts a l'EITI. Ja saps, el programa Revival on fem un repàs dels anys 80. Des de 1980 fins a 1989, repassant grans èxits d'aquesta dècada. Ja saps, aquí sempre intentem acabar el programa d'una manera especial, és a dir, amb una versió 80 actualitzada en format dance. I així serà el programa d'avui. Comencem, anem amb la nostra màquina del temps fins a 1981. Mira, s'ha saltat el 80. No, és que resulta que aquesta cançó es va fer entre el 80 i el 81. Llavors, com no ho sabem, posem directament 81. És de la King Kearns. El tema, Bay Davis Eyes. Hair is hollow gold. Her lips are sweet surprise. Her hands are never cold. She got Betty Davis eyes. She'll turn her music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make it pro blush. A Garbo standoff size. She's got Betty Davis eyes. She'll let you take her home. It whets her appetite. She'll lay you on a throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you. Roll you like you were dice until you come up blue. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you off your feet with a crumb she throws you. She's ferocious and she knows just what it takes to make a pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. She'll tease you. She'll unease you. Just to please you. She's got better Davis eyes. She'll expose you when she snows you. Tema que s'ha versionat moltíssim amb aquest Bay Davis Eyes. Per cert, sort que li dediquen una cançó perquè realment eren uns ulls especialment raros, per dir-ho d'alguna manera. Un saltironet, 1982. La formació de Twins ens portava aquest Face to Face, Heart to Heart. Thank you. Seguim el nostre viatge per als anys 80 amb música 100% 80, perquè ens plantem a 1983 amb la versió extesa d'un tema de Gazebo, la famosa I Like Chopin. Thank you. Ràdio Trinitat Vella 91.6 FM. Anem fent un passeig, ens plantem en 1984 amb una cançó molt romàntica a càrrec de Stevie Wonder. El seu títol, I Just Called to Say I Love You. I Just Called to Say I Love You és el títol d'aquest tema que ens portava des de 1984. I ara anem a fer morros, que és el que es veu en aquest videoclip, i anem a disfrutar, a gaudir del tema Bolero de 1985 de Fancy. We'll be right back. Let's not be the ones outside, looking at the world go by. Saw you standing all alone. Wasted time is gone for good. Play no more, it's understood. Come to the twilight zone. Let me feel your secret hands, like a feather on the sands, only made of gold. You can make me feel a king and surrender everything. I què fan les altres? Si estàs tornat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores, al teu costat. I ens hem plantat a 1986, com passen les cançons, com passen els anys, com passa l'estona. I ho fem amb Eartha Kitt, que ens porta aquest This Is My Life. Thinking you won the war, but I'm not keeping score. Me, I am used to this game. mítica veu d'Eartha Kitt, 1986, This is my life. Recorda que estàs a la sintonia de Leity i que estem fent un repàs dels grans èxits dels anys 80. I ara posarem una casualitat d'aquestes, una cosa rara d'aquestes que anem trobant buscant cançons. I hem donat amb el tema original del tema Girl, You Know It's True. Original de 1987, quan els Mini Vanilli el van versionar en el 88. I el tema original és de la formació Numark. Together we're one, separated with two, to make it all mine. Is my desire, cause you contain qualities I admire. To put it plain and simple, you rule my world, so try to understand. I'm in love, girl. I'm so in love, girl. I'm just in love, girl. This is true. Girl, I'm in love with you. Thank you. Com veieu, aquest és el tema original de Girl You Know Is True, de la formació Numark, de 1987. Després van venir els Mini Vanilli, que cantaven o no cantaven ells, etc, etc, etc, i la van versionar. Les ràdios limitat ve a 91.6 FM. I sí, ja ho sé, abans ja hem posat un tema de fancy, però és que avui em venia de gust sentir-lo. Perquè Fancy no només feia música com el bolero, sinó també feia temes tan bonics com aquest Flames of Love, original de 1988. I els 80, a part de ser una gran dècada musical, també era una mica cruel. La roba, els pentinats... I alguna que una altra cançó, com per exemple la que va sortir en 1989. Més d'una, de dues i de tres criatures han pujat o els hi ha malxacat la infància. Comienza. Ara que torna a estar de moda, doncs volia recuperar-la. Ella és Letizia Sabater, amb el seu Leti Rap original de 1989. Colega Leti, te voy a enseñar una nueva forma de bailar el Leti Rap. Podrás vacilar y te podrás quedar con todos los colegas de tu misma edad. Ponte una gorra para empezar y cántate una salve, wey, guay, de verdad. Tranquis y colegas, vamos a rapear esta super marcha que te va a molar. Boy girl, brazo izquierdo arriba, movimiento circular, tronquis a la izquierda, esto es Leti Rap. Si te enrolla Leti Rap, no te acordes ya bailar. Brazo derecho arriba, movimiento circular, tronquis a la derecha, Leti Rap, Leti Rap. Este es nuevo ritmo y de moda vas a estar. Vuelta entera y dando palmas con tu seña y a cantar. Ok, ok. Movimiento circular, tronquis a la izquierda, esto es Leti Rap. Si te enrolla el Leti Rap, no te cortes ya a bailar. Brazo derecho arriba, movimiento circular, tronquis a la derecha, Leti Rap, Leti Rap. Este es nuevo ritmo y de moda vas a estar. Vuelta entera dando palmas, contraseña y a cantar. Ok, ok. Más ok. Al ritmo de la noche. It's a rap thing. A mediodía. Los tronquis. ¡Conmigo los tronquis! Ja ho sé, no és manera d'acabar un programa, ho sé. Per això posem el darrer tema d'aquest programa, d'aquest Tahiti d'avui. Original de 1987, i versionat per la formació Grit el 95, el seu títol Pop Up the Volume. Nosaltres ens acomiadem fins al proper programa. Fins llavors, adeu. And a 9-5 rapper and they can get lost with this original bad boy licks from the mind of the soloist. And I'ma drop it, here comes the noise. And they can check it, pump up the volume. Pump up the volume, pump up the volume, pump up the volume. Dance, dance. With a swinger, Greets in the house with another fat track, that's a winner. And everybody's moving to this on the dance floor. Pitch it up a little piece so they can dance all lazy. Coming 90 style, so let me break it down, cause I'm the orphan child, so they can get a hit from this. Original roughneck vibes from the mind of the lyricist. So I'ma drop it, here comes the noise. And if you want it, pump up the volume. Pump up the volume, pump up the volume, pump up the volume. Dance, dance. bless y'all with the orphan child. Come on! Pump up the volume, pump up the volume, pump up the volume. Dance. It's been a long time since I had to pick up the microphone and blast ya. The 9-5 skills from a killer. Everybody's moving to the force. I get intense like a thriller. On the down, I don't come around. Yo, heard she's back, so break out the brown though. And everybody's jumping up. Green's in effect with another dope cut. From the dungeon, what's that sound? The underground, huh, let me break it down. Cause it ain't about the G's. So pump up the volume, please. Pump up the volume, pump up the volume, dance. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdios Limitat. 24 hores al teu costat.